उस राह में जो तेरी मंजिल उस राह में तेरी मंजिल में हूँ, जो मेरी मंजिल नहीं। ना जाने क्यों मैं बेचारा, दिल में लिए दर्द इंतजार, बैठा हूँ उस राह में जो तेरी मंजिल में हूँ, जो मेरी मंजिल में हूँ, जो तेरी।